Londyńska policja apeluje o informacje na temat osób uznanych za zaginione po pożarze wieżowca. Specjalny prokurator Stanów Zjednoczonych rozszerzył zakres śledztwa w sprawie ingerencji Rosji w amerykańską kampanię wyborczą. W lasach Warmii i Mazur rośnie zagrożenie pożarowe, ostrzegają strażacy i leśnicy. Po pożarze w zachodnim Londynie policja wciąż apeluje o informacje na temat osób uznanych za zaginione. Brytyjskie media piszą, że jedną z ofiar był Mohamed Al-Hajj Ali, 23-letni syryjski uchodźca, który studiował inżynierię lądową i marzyłby wrócić kiedyś do kraju i pomóc w jego odbudowie. Wciąż jej nie ma. Mówili o tym w telewizji. Nie wiem, czy zginęła, czy jest w szpitalu. Jessica, o której opowiada BBC, ta dziewczynka jest jedną z wielu na liście zaginionych. Są też na niej emeryt Ali z 11 piętra, czy artystka Khadija, jej mama Mary, mieszkająca na 20. Straż pożarna i policja mówią, że akcja potrwa jeszcze długo. Budynek jest duży i ma skomplikowaną strukturę. To może być kwestia tygodni, a nie dni. A premier Theresa May zapowiada publiczne śledztwo. Ludzie chcą odpowiedzi i słusznie. Musimy wiedzieć, co się stało. Musimy znać powody. Jesteśmy to winni tym rodzinom, tym ludziom, którzy stracili swoich bliskich, przyjaciół i swoje domy. W okolicy ciągle działają tymczasowe schronienia dla tych, którzy stracili dach nad głową. Mieszkańcy przynoszą jedzenie i ubrania. Wolontariusze mówią, że w niektórych przypadkach otrzymują więcej artykułów niż potrzebują. Organizowane są też internetowe zbiórki na rzecz poszkodowanych, a pośród nich zbiórka na mieszkającą w Grenfell Tower rodzinę polsko-brytyjską. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Unijny ambasador w Kijowie krytycznie o reformach na Ukrainie. Jego zdaniem za ich hamowanie odpowiada parlament. Rządzących skrytykowała też minister spraw zagranicznych Szwecji, która odwiedziła Kijów. Unijny ambasador zaznaczył, że Rada Najwyższa pracuje nieefektywnie, co hamuje proces przeprowadzania reform. W parlamencie jest bowiem wiele osób, które bronią własnych interesów. Dyplomata podkreśla też, że Ukrainie potrzebna jest nowa ordynacja wyborcza, a także nowy skład Centralnej Komisji Wyborczej. Krytyczne uwagi padły pod adresem ukraińskich władz także ze strony minister spraw zagranicznych Szwecji Margot Wallström, która zaapelowała w czasie wizyty w Kijowie o zniesienie obowiązku wypełniania elektronicznych deklaracji dochodów i majątku przez antykorupcyjnych działaczy pozarządowych. Rządzący wprowadzili go na wiosnę jako odpowiedź na obowiązujący od zeszłego roku podobny obowiązek nałożony na urzędników państwowych, który jest ważnym elementem walki z korupcją. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Specjalny prokurator Stanów Zjednoczonych Robert Mueller rozszerzył zakres śledztwa w sprawie ingerencji Rosji w amerykańską kampanię wyborczą. Według dziennika Washington Post obecnie przedmiotem dochodzenia jest również potencjalne wywieranie nacisków politycznych przez prezydenta Donalda Trumpa. Amerykański przywódca określa śledztwo mianem polowania na czarownicę. Robert Mueller został mianowany specjalnym prokuratorem w tzw. rosyjskim śledztwie po zdymisjonowaniu przez prezydenta Trumpa szefa FBI Jamesa Comeya. Celem powołania Mallera było uniemożliwienie politycznych nacisków na prowadzących dochodzenie w sprawie ingerencji Rosji w amerykańską kampanię wyborczą oraz domniemanej koordynacji działań sztabu Donalda Trumpa z Moskwą. Po tym jak były szef FBI zeznał pod przysięgą, że prezydent Stanów Zjednoczonych naciskał go na zakończenie dochodzenia w sprawie swego byłego doradcy generała Michaela Flynna, Robert Mueller wyraził zamiar przesłuchania w tej sprawie innych współpracowników Donalda Trumpa. Jak informuje Washington Post, ma to związek z rozszerzeniem zakresu śledztwa o potencjalne utrudnianie pracy wymiaru sprawiedliwości. Prezydent USA skrytykował tę decyzję. Najpierw wymyślili fałszywy zarzut o koordynację z Rosjanami, ponieważ nie znaleźli żadnych dowodów, więc teraz idą w stronę utrudniania śledztwa. No pięknie. Napisał Donald Trump na Twitterze. Prawnicy amerykańskiego prezydenta skrytykowali tymczasem fakt, że doszło do kolejnego przecieku prasowego w tej sprawie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I na koniec wracamy do Polski. W lasach Warmii i Mazur rośnie zagrożenie pożarowe, ostrzegają strażacy i leśnicy. Jeszcze na początku tygodnia takiego zagrożenia w ogóle nie było. Teraz na obszarach podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie obowiązuje drugi, średni stopień zagrożenia pożarowego. Dziś strażacy walczyli z pożarem ściółki leśnej w gminie Purda koło Olsztyna. Na szczęście ogień udało się szybko zlokalizować i ugasić. Leśnicy i strażacy apelują, by nie używać otwartego ognia w lasach oraz w odległości mniejszej niż 100 metrów od ściany lasu. Każdego roku Lasy Państwowe w Olsztynie wydają na ochronę przeciwpożarową ponad 4 miliony złotych. Do dyspozycji leśników są samolot gaśniczy i patrolowy oraz 40 wież obserwacyjnych. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. To był Serwis Trójki. Jutro na zmianę słońce i deszczowe chmury. Padać może w całym kraju. Na południu będzie burzowo od 18 stopni do 25. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

przez szczeliny widzę tańczył stół. Rada strach, nie wiadomo wciąż, kto za szefem. Rada strach i bada nas, które z nas pierwsze pęknie kół. Dziesięć minut po godzinie 19. Dzień dobry, zaczynamy program alternatywny i zaczynamy od blasku. Blask za oknem, myślę, że blask w całym kraju. I aby ten blask, błysk i szczęście utrzymać, bardzo dużo muzyki do godziny 21. Już teraz zapraszam, a przy okazji zaproszenie. Ładna data i łatwo zapamiętać. 19 czerwca, w najbliższy poniedziałek o godzinie 19 zarejestrujemy w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncert Pablo, Paweł i Ludzików. Pablo, Paweł i Ludziki w końcu zagrają w Trójce. Gdyby ktoś chciał być z nami podczas tej rejestracji, to serdecznie zapraszamy. 2 2 7 3, Bartek czeka przy telefonie, a my możemy kilka takich wejść rozdać. 19 czerwca, godzina 19 w naszym trójkowym studiu rejestracja koncertu Pablo, Paweł i Ludzików. Koncertu, który będziemy retransmitować w niedzielę. A ponieważ nie chcę pomylić żadnej daty, to jeszcze o tej retransmisji oddzielnie na antenie opowiemy. Tymczasem chciałabym otworzyć trzecią płytę w dyskografii artystki, która teraz przedstawia się po prostu jako Kari. Album I Am Fine ukazał się kilka dni temu, a tak się zaczyna. I can't. Nowa płyta Kari zaczyna się od wyznania We Run Away, uciekamy. A potem jest rzeczywiście dobrze, tak jak w tytule płyty I'm Fine. Różnorodnie, ale bardzo w sposób taki, który już jednoznacznie chyba kojarzyć się będzie z Kari. Słowem, udało jej się przy okazji trzeciej płyty utwierdzić swój własny styl, nie nudząc i nie powtarzając poprzednich patentów. To także album pełen obaw. War, wojna z najnowszej płyty Kari. Obiecałam i trzymam się tej obietnicy. Dzisiaj, poza wyjątkiem dla płyty tygodnia, gramy wyłącznie polskich artystów. Była wojna po angielsku, to teraz wojna po polsku. Kiedy zasnę, maltretuję, jestem większy od ciebie, każdego, kto stoi drodze. Nie zabiję. Jak wszyscy młodzi buntowni. To nagranie zatytułowane Wojna i zespół, który nazywa się Sumo. To teraz otwieram kolejną nową płytę, świeżutką. Folia została zdjęta kilkadziesiąt minut temu. Wild Books. We'll be right back. zespół Wild Books, który działa od 2012 roku. Mają za sobą debiut, a teraz ukazała się ich płyta zatytułowana po prostu Dwa, bo jest to płyta druga. Spotkanie muzyczne, koncert premierowy tego albumu 30 czerwca w Warszawie. Szczegóły oczywiście w sieci można znaleźć, jeżeli ktoś kocha takie właśnie gitarowe granie. Świetny pomysł i Wild Books będą świetnym tropem. Tymczasem inny jeszcze zespół, Idealny. Do zespołu Wild Books dołączyli się ich koledzy, no nieco starsi, na pewno bardziej doświadczeni i bogatsi w wydane albumy, czyli panowie z zespołu Kristen. To teraz pora na wyjątek od prezentowania muzyki polskich artystów, niezależnie czy śpiewanej po polsku, czy po angielsku, czy granej w ogóle bez słów. Ten wyjątek to nasza płyta tygodnia, którą wydał Low Roar. I jumped blindly into your arms. I'd never been so bold. brave. And each day brings a storm I'm simply not prepared to face. And I sleep and I dream between my grave and your sweet face. But I be waiting. Lauror ze swojej najnowszej płyty zatytułowanej Once in a Long, Long While. Ta nowa płyta i utwór zatytułowany Waiting, 10 years, oczekiwanie 10 lat. Taka piosenka, o której fajnie by się porozmawiało z autorem i dopytało. Przypomnę tylko, że Ryan Karazia jest Amerykaninem, który pochodzi z San Francisco i tam też podjął pierwsze próby. Tam powstał jego pierwszy zespół, czy w ogóle pierwsze zespoły. Potem dokonał wolty w swoim życiu, wyjechał na Islandię. Tam Lauror, ten pseudonim, zaczął funkcjonować i debiut pojawił się pod tym szyldem w roku 2011, a teraz mamy do czynienia z jego trzecią płytą długogrającą, wydaną właśnie pod szyldem Lauror. Bardzo lubi Polskę i no, pewnie nie powinnam, ani też nie wiem wszystkiego, więc szczegółów tej relacji z Polską nie będę zdradzać, ale ją widać także na tej najnowszej płycie Once in a Long, Long While bezpośrednio w tytułach utworów. Chodzi mi dokładnie o dwa. Jeżeli ktoś chciałby płytę najnowszą Lauror'a wygrać na własność, to musisz szybciutko zadzwonić do Bartka i te dwie bardzo polsko brzmiące w tytule piosenki przedstawić. 2 2 7 3 czekam na odpowiedzi, a tymczasem my słuchamy jednej z nich. Dwie minuty z niewielkim wąsikiem trwa utwór Poznań z najnowszej płyty Lauror i tyle wystarczyło, abyśmy zakończyli nasz konkurs. Oprócz Poznania jest jeszcze piosenka zatytułowana Gosia. A dzisiaj płyty Laurora wygrali. Uwaga, Bartku, czy jesteś gotowy, żeby mi to przekazać? Zróbmy to telepatycznie, jak w serialu Star Trek. India z Poznania? I Tadeusz Częstochowy. India z Poznania. Piękne imię. Pozdrawiamy Poznań, pozdrawiamy Częstochowę. Teraz jeszcze przed nami nieco szybciej zaśpiewa Król. A propos Króla mamy ciekawe informacje, ale one dopiero w RDK-u, czyli w najbliższą sobotę po 12:00 mogą zostać ujawnione. Gdyby ktoś chciał, to zapraszam. Oh, Król zremiksowany przez ptaki. Jakkolwiek to brzmi, jeżeli ktoś po raz pierwszy usłyszał nazwy tych wykonawców, Król za nimi remiks ptaków. A na naszej antenie teraz jak ptak, jak orlica, Agnieszka Obszańska. Dziś kierunek Białystok. Teren. Kultura. A jeśli mamy czerwiec i Białystok, to dla wielu jasne jest już, że będę opowiadać o festiwalu muzycznym Halfway w połowie drogi. A tegoroczna edycja w datach? 23-25 czerwca, czyli jak zwykle ostatni weekend czerwca, który w tym roku wypadł wyjątkowo wcześnie. A to festiwal, który pozwala być bardzo blisko muzyki i artystów, bo taką właśnie sytuację prowokuje miejsce, w którym odbywają się koncerty, czyli Amfiteatr Opery Podlaskiej. A jak będzie w tym roku? O tym już Artur Mrozowski. Z jednej strony nie zmieniamy lokalizacji, ale z drugiej strony pierwszy dzień będzie w trochę innym miejscu niż wcześniej, bo tak naprawdę w tym roku takie oficjalne są dwa dni, a piątek jest takim dniem super specjalny dla naszych fanów i w tym dniu koncerty odbędą się na scenie Opery Filharmonii Podlaskiej, ale także na scenie będzie się działa widownia, więc to będzie taki dodatkowy element, gdzie zapoznamy się wszyscy z takimi bebechami teatralnymi. To nie zawsze oczywiście jest dostępne, więc będzie to na pewno jakiś taki dodatkowy element. Będzie tam oczywiście mniej osób mogło się pomieścić, dlatego ten dzień będzie w zasadzie głównie dla festiwalowiczów, którzy będą mieli karnet lub którzy sobie tam w miarę wcześniej zakupią bilety. I kto pojawi się na scenie? Jak zawsze zaczniemy od białostockiego składu, czyli Stars About, a potem będzie Kristin Oman, która zresztą była już na naszym festiwalu, tylko w zupełnie innej roli. Ona była razem z Soko, grała w jej zespole, ale też ma bogatą płytotekę, nagrywała z Markiem Lanaganem między innymi i ona będzie główną gwiazdą tego wieczoru. Będzie mrocznie, ciemno i mamy nadzieję bardzo pięknie. Na koniec będzie, jak zwykle, ze wschodu, bo to też jest dla nas ważny akcent, Szuma. Także w piątek taki będzie dzień, powiedzmy, na zapoznanie się nas wszystkich. Po wieczorze zapoznawczym, przypomnę, to w piątek wracamy do Amfiteatru Opery, czyli tego miejsca, do którego wszyscy stali bywalcy festiwalu są już przyzwyczajeni. A w tym roku? Trzeba by powiedzieć, że w tym roku wymyśliliśmy pewne hasło. Hasło, które jest zresztą taką odpowiedzią na to wszystko, co robiliśmy wcześniej. Tym hasłem są kobiety. One będą headlinerami tegorocznej edycji festiwalu. Jest bardzo nie lubię, zawsze to powtarzam tego słowa headliner, w związku z tym wymyśliłem, że w tym roku to właśnie kobietom oddamy ten tytuł. Zawsze w naszym programie te kobiety były bardzo mocno obecne. Gdy tak sprawdzaliśmy poprzednie lata, to nawet ponad 50% naszego programu to były artystki. Zresztą wiele takich ważnych koncertów w historii festiwalu to są koncerty, które dały właśnie kobiety. I w tym roku postanowiliśmy, że postawimy kropkę nad i, w związku z tym przeważająca zdecydowanie część naszego programu to są kobiety, a jeśli już jest jakiś zespół, to musi być w nim chociażby jedna kobieta, która gra na jakimś instrumencie. Więc to jest taki jeden element, który spaja to wszystko. No, drugi jest taki, że to rzeczywiście, jeśli mamy w jednym dniu Cate Le Bon i Juanę Molinę, no to ja rozumiem, że to są artystki dość nietuzinkowe i też pewnie to, co je łączy, to mała rozpoznawalność w Polsce. Chociaż obie artystki wiem, że są grane także na antenie trzeciego programu. Szczególnie ostatnio Juana Molina, która wydała nową płytę. Jeśli mamy na zakończenie w niedzielę zagra Kasma Combs Band, taką dostaliśmy oficjalnie nazwę teraz zespołu, i Angel Olsen, no to też pamiętamy, że na ostatniej płycie Kasma Combs Band wystąpiła Angel Olsen, oni się też znają i przyjaźnią. My tak często próbujemy dobierać właśnie te zespoły na zasadzie pewnej współpracy, pewnej znajomości. What has already been? Będzie też Torres, która w końcu także nagrywała chociażby z Shawn Van Aten, która była jakiś czas temu także w Białymstoku. Więc to mogę powiedzieć, że troszkę jest tak, że to są czasami nasi znajomi. Ja nie ukrywam, że wśród muzyków, którzy się pojawią, na przykład z Kristin Oman, będą już muzycy, którzy już byli na naszym festiwalu, grali w innych przedsięwzięciach, w innych składach. Wszystkie te biografie tych artystów, które tutaj u nas będą, są bardzo ciekawe, bo też warto pamiętać, że w tym roku na przykład będzie dziewczyna z Grand Lani, ze znakomitym składem zresztą amerykańsko-europejskim, która też tą swoją muzykę na tej małej Grenlandii zaczęła robić, a teraz robi gdzieś ją w świecie, w Europie i nagrywa bardzo przyjemne, piękne płyty, zresztą dla też bardzo zacnej wytwórni, czyli mówię tutaj o Niv Nielsen, więc to są takie rzeczy, które się rzeczywiście gdzieś tam w świecie dzieją, czasami nie mamy nawet możliwości tego dostrzec, bo to po prostu jest niby niedaleko, ale ten świat muzyczny jest bardzo szeroki. Ja jestem na przykład bardzo zadowolony, że znowu poszerzyliśmy nasze tak zwane geograficzne horyzonty i w tym roku będzie Grenlandia na naszym festiwalu. Ale to oczywiście nie wszystko. Cały program podejrzymy na stronie www.halfwayfestival.com. Zapraszam do Białego Stoku od 23 do 25 czerwca.